Astăzi popozim în Luca, capitolul 16, acolo unde ne se spune că Domnul Iisus apoi l-a zis ucenicilor. Un om bogat avea un administrator care a fost acuzat că îi risipește averea. El, deci omul bogat, l-a chemat pe administrator și a zis: ce înseamnă lucrul acesta pe care l-aud despre tine? Dă socoteală de administrația ta, pentru că nu mai poți fi administratorul meu. Administratorul și-a zis: ce să fac? Pentru că stăpânul îmi va lua slujba de administrator. Să sap? Nu sunt în stare. Dau cu sapa. Da? Muncesc la câmp. Iar să cerșesc? Mi-ar fi rușine. Știu ce o să fac, pentru că atunci când voi fi scos din administrație, ei să mă primească în casele lor. I-a chemat unul câte unul pe datornicii stăpânului său și i-a zis primului: cât îi datorez stăpânului meu? Acela i-a răspuns: 100 de bați. E vorba de o măsură în litri, da? De unde lemn. El a zis: ia-ți chitanța, așează-te repede și scrie 50. La jumătate, da? Apoi i-a zis altuia: dar tu, cât îi datorez stăpânului? Acela a răspuns: 100 de cori de grâu. Altfel de măsură. El a zis: ia-ți chitanța și scrie 80. Stăpânul l-a lăudat pe administratorul nedrept. Observați cum îl numește, administratorul nedrept sau ispravnicul nedrept, deoarece lucrase cu iscusință. Căci fiii acestui veac sunt mai isteți decât față de cei din propria generație, decât fiii luminii. Și eu vă spun, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când ele vor înceta să mai fie, aceștia să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în lucrul cel mai mic, este credincios și în cel mare. Și cine este nedrept în lucrul cel mai mic, este nedrept și în cel mare. Așadar, dacă n-ați fost credincioși în ce privește bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici un slujitor nu poate sluji la doi stăpâni, căci ori va urî pe unul și va iubi pe celălalt, ori îi va fi devotat unuia și îl va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și bogăției sau lui Mamona. Fariseii, care erau iubitori de bani, au auzit toate acestea și își băteau joc de el. El însă le-a zis: voi încercați să vă îndreptățiți pe voi înși vă înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Că ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, ați fost o dată concediat? Este o experiență neplăcută. Simți un gol în stomac în preajma acestei experiențe, mai ales dacă știi, mai ales în ultimii ani în România, lucrul s-a întâmplat, știi? Disponibilizări se numesc, da? Ți-a tot dat afară oamenii de la locurile lor de muncă. Te simți pur și simplu desconsiderat, chiar aruncat. Cuvintele ești concediat sunt cuvinte care vor sta cu tine o vreme. Nu le vei putea uita pentru o vreme. Astfel de experiență îți poate pune viața chiar în pioneze. De multe ori înseamnă pur și simplu să te muți din orașul tău, din casa ta și așa mai departe, din sânul familiei chiar. Și despre o astfel de experiență este vorba în pilda de azi. În capitolul anterior, în capitolul 15 din Evanghelia după Luca, Iisus răspundea unei acuzații, și anume cum că el primea la el, i-a acceptat pentru a-l asculta pe cei păcătoși. Oameni și păcătoși, prostituații. În felul acesta, el a trebuit să le răspundă acestor acuzații din partea liderilor religioși, a fariseilor și a cărturarilor, experților în lege, folosind trei pilde. Din toate cele trei pilde, și anume oaia pierdută, moneda pierdută și fiul pierdut, mă gândeam eu că ar fi fost bine să-i zic fiii pierduți, că au fost doi de fapt, da? Prin toate aceste trei pilde, le-a arătat dragostea arzătoare, ieșită din comun, extravagantă chiar a lui Dumnezeu, Tatăl nostru, față de cei păcătoși, față de cei pierduți. E o dragoste care garantează salvarea noastră. Dacă ne întoarcem însă, cum? Cu pocăință, cu un regret adevărat, cu o recunoaștere adevărată a păcatului, cu o mărturisire a păcatului, spuneam noi, Și continuând această pocăință adevărată, ba chiar cu întoarcere, cum spunea Ioan Botezorul, prin fapte vrednice de pocăință aceasta. Da, salvarea este garantată, ne-a dat Domnul Iisus prin aceste trei pilde, celor care se pocăiesc cu adevărat. În Luca 16, spune aici, apoi le-a zis ucenicilor, adică s-a întors către ucenici, din contextul ultimei pilde, acel apex a acestei lecții a Dumnezeului iubitor, da? În care observam că fratele cel mare era și el pierdut, dar am observat că el trebuia să se pocăiască. De ce? De motivațiile lui greșite pentru care l-a ascultat de tatăl. N-ați văzut? El era problema de câți iezi i-a dat, în ciuda faptului, sau în lumina faptului că el nu-i călcase niciodată vorba, da? Dar motivațiile lui erau destul de materiale. Și în contextul ăsta material, pentru avantaje, Iisus spune că se întoarce și le-a zis ucenicilor, un om bogat avea un administrator nedrept. Pentru că spune, era acuzat că îi risipește averea. Este unul din primele lucruri. Este clar că ispravnicul nedrept are să ne învețe pe noi o lecție. Dar de asemenea și stăpânul, acest om bogat. Această nouă pildă, numită administratorul nedrept, sau nesăbuit chiar, dar diferența, precum o vedem subliniată în text, este că este, Domnul Iisus așa numește, administratorul nedrept. Această pildă e considerată de mulți a fi o pildă dificilă. Pentru că ea seamănă atunci, în inima noastră, atunci când o citim, nedumerire. De fapt, ne face să ne întrebăm dacă nu cumva Iisus îl laudă pe acest administrator nedrept. Parcă așa pare, nu? Acest administrator necinstit. Însă vom vedea că înțelegerea scopului acestei pilde pe care l-a avut Iisus atunci când a spus-o ne va face să înțelegem, de fapt, ce se întâmplă. De ce Iisus a spus această pildă? Să ne uităm la elementele pildei. În primul rând avem un administrator nechipzuit, care s-a transformat într-un administrator nedrept. Un om bogat spune că administratorul său avea o reputație proastă. Îi cheltuia averea. Trebuie să înțelegem. Administratorul nu avea nimic din partea averii. Nu era fiul său, nu avea nicio moștenire. Era doar angajat ca să îi administreze averea sa. Însă, îi folosea averele, spune aici, într-un mod nechipzuit. Adică, îi le cheltuia pe seama lui. Vedeți, administratorul ăsta din capul locului, învățând de la el, că el a uitat cine este stăpânul. Și că nimic din ceea ce administra el nu era al lui, ci era al stăpânului său, acestui om bogat. Și astfel îl cheamă administratorul, stăpânul pe administratorul să-i dea socoteală. Un administrator spune nechipzuit. Apoi, între versetele 3 și 8, citeam despre administratorul șiret. Sau isteț, mai exact. Cuvântul aici, în original, folosit de Domnul Iisus și tradus în limba română, în traducerea modernă, este isteț. Ce face acest isteț, administrator? În primul rând, el își face o evaluare a situației. O să ați cum spune, ce voi face? Ce voi face? Ce o să fac? Versetul 3. Pentru că stăpânul îmi va lua slujba. Vedeți? Vedeți, istățimea acestui om a înțeles din faptul că el și-a evaluat situația, el a înțeles că nu e o glumă. Din nefericire, foarte mulți oameni nu-și dau seama când trebuie să-și facă o evaluare, să se oprească. În ciuda avertizărilor continuă, în escrocheriile lor, în nechipzuința lor cu privire la lucrurile materiale. Ce voi face? Nu pot să sap, mi-e rușine să cerșesc. O evaluare că se pune de practică. Da? Apoi se hotărăște să acționeze. Își face o evaluare și apoi se hotărăște să acționeze în așa fel încât, și aici se vede istețimea, încât atunci când va rămâne fără slujbă, datornicii stăpânului să-l primească la el, să-i dea de muncă, cu alte cuvinte. Da? E foarte interesant acest lucru. Deci, ce face el? Cheamă datornicii stăpânului său, da? Și ce face? Le spune, tu cât ai? Cât datorezi stăpânului? Și ce face? Le micșorează datoriile. La primul îi spune 100, îi dă 50, apoi îi spune 100, mai ia 20. Deci e foarte interesant cum le micșorează. Ce înseamnă asta? Interesant este că acest lucru însemna că, pur și simplu, a mai săvârșit o nedreptate. O necinste față stăpânul său. Dar prin aceasta, el își pregătea, ce? Reputația și primirea sa de către acești oameni. Se prea poate însă, ca și context aici, în această practică, ce a făcut acest om, se prea poate ca el să fie eliminat doar dobânda pe care stăpânul o aplicase acestor datornici. Se prea poate acest lucru. Era o practică pe vremul, în vremea respectivă. Deși această metodă era interesă din lege. Dacă citiți în Exod 22 cu 25 și Deuteronom 23 cu 19, chestiunea asta de jucatul cu dobânda stăpânului era interesă de lege. Însă se întâmpla des faptul ca un bogat să-și pună administratorul său să facă acest lucru pentru el. Și apoi să nege faptul că era în cunoștință de acest lucru, adică să joace cu dobânzile. Deci porunca era nu da lucrurile cu camătă, cu dobândă. Nu asupri pe aproapele tău, da? Mai ales că atunci când se află în nevoie. Și deci îl punea pe administrator să facă treaba asta și apoi dacă îl confunda cineva era ceea ce se numește pur și simplu dezmințire plauzibilă. Adică mă facă plouă. Dacă numai dobânda fusese substrasă, prin ceea ce acest administrator făcuse, nu numai că se făcuse plăcut oamenilor, dar stăpânul nici nu putea să obiecteze în public treaba asta. Judecată. Deci, este ține? Și ce se întâmplă aici? Administratorul spune aici că este lăudat de către stăpânul său pentru istețimea sa. Spune, vedeți? Vedeți ce isteț a fost acest administrator? Asta nu înseamnă că stăpânul aproba ce făcuse administratorul său, însă a apreciat istețimea acestui om. De fapt, dacă este așa cum spuneam în contextul acestei pilde, nici nu putea să nege faptul că administratorul pur și simplu făcut acest lucru. Nu putea să nege istețimea, dar nici metoda acestui om pur și simplu, pentru că se lega de o practică pe care probabil e posibil el să fi fost implicat. Deci scopul acestei pilde, în elementele ei, nu este pentru a lăuda ispravnicul acesta pentru necinstea sa. De observat este faptul că el spune, e acuzat. Spune, aud despre tine că ești împirs, îți bagi joc de averea mea. E adevărat, este vorba despre faptele dinaintea chemării sale la judecată sau să dea socoteală. Dar totuși, istețimea sa de a-și plănui viitorul este apreciată de către stăpânul său. Care ar fi aplicarea pildei? Să ne uităm la ceea ce spune Iisus. Începând, spuneam de la versetul 8, în partea a doua spune Domnul Iisus că și fiii acestui veac sunt mai isteți față de propria lor generație decât fiii luminii. Și aici începe aplicarea. Comentariul lui Iisus despre istețimea acestui administrator, că și fiii acestui veac sunt mai isteți. Îmi place să aud aceasta, pentru că este exactă. Sunt mai isteți. Cunosc dacă nu mă înșel, spune mai înțelepți. Cuvântul isteți, acest cuvânt înseamnă o prezență, avea o prezență deosebită. Adică a fi pe față, cum spunem noi. O inteligență ascuțită. Și adesea însemna avea un sens al practicului. Bă, ce mi-este de folos? Ce să fac în situația asta? Asta înseamnă cuvântul isteți. A fi despus prea creativitate. Dar are și sensul acesta de a folosi metode și rete. Șmechere, cum am spune noi. Șmechere. Prima definiție însă a acestui cuvânt trebuie să o luăm în considerare și anume că nu se referă întotdeauna la ceva rău. Fiii acestei lumi, acestui veac, sunt mai isteți. Sunt mai isteți decât fiii luminii. O să revenim la această idee. Iisus face și o observație. Oamenii din lume, deci prin aceste cuvinte, oamenii din lume sunt în general foarte ingenuoși, da? Ingenioși cu privire la lucrurile materiale. Asta înseamnă, mai departe spune Domnul Iisus, decât fiii luminii, că oamenii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, nu sunt la fel de ingenioși cu lucrurile materiale. Și o să vedem că sunt tot felul de capcane în care picăm. Noi, ca și copii al lui Dumnezeu, cădem într-o evanghelie a prosperității și ducem lucrurile la extrema aceasta, folosim pe Dumnezeu ca un fel de genie, așa. Da? Și lampă. Dacă suntem ai lui, trebuie să ne meargă bine. Fie cădem în cealaltă extremă, într-o evanghelie a sărăciei. Că noi trebuie să ne chinuim, să mergem ca niște pipirici. Nu e adevărat. În felul acesta ajungem să fim deloc isteți și să ne purtăm și deloc înțelepți cu privire la lucrurile materiale. din această lume. Să continuăm în versetul 9, explicația, sau mai bine, felul cum aplică Iisus. Spune, eu vă spun, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte. Pentru că atunci când ele vor înceta să mai fie, place foarte mult traducerea aceasta pentru că e mai clară, spune, când ele vor înceta să mai fie, aceștia să vă primească în corturile veșnice. Care? Prietenii care ni facem cu bogății nedrepte. Despre ce e vorba aici? E un verset dificil, dar hai să explicăm câțiva termeni. Primul rând, bogății nedrepte. Cuvântul în original aici este mamona. Nu e o chestie urâtă, e foarte bogăție aici, care ne ia ochii, sunt frumoase. Atractive, da? Acest cuvânt poate fi tradus nedrept în sine. Pentru că adesea cuvântul acesta e folosit pentru a descrie lucrurile rele pe care le facem cu bogățiile noastre. Cu lucrurile materiale. Pentru că, ce? Lucrurile materiale, prin natura lor, cum sunt? Schimbătoare, nedemne de a avea încredere în ele. Și apropo, dacă nu mă gândesc pe mine, uitați ce spune Apostolul Pavel, dacă deschideți cu mine în 1 Timotei, capitolul 6. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 17. Unde Apostolul Pavel spune, poruncește bogaților din veacul de acum, ce? Să nu se îngânfe. De ce? Și să nu-și pună, spune, nădejdea sau speranța în bogățiile nesigure. Iată cum apare acest cuvânt. Bogății nesigure. Ci în ce să-și pună încrederea? Spune aici în versetul 17, ci în Dumnezeu care ne oferă din belșug toate lucrurile ca să ne bucurăm. Observați, nu este păcat să ne bucurăm de bogățiile, de lucrurile materiale, bunurile noastre materiale. Atunci când ce? Când ne încredem în Dumnezeu care ne dă, ne binecuvântează cu El. Deci, bogății nedrepte, da? Ele sunt nedrepte pentru că sunt nesigure, nu sunt demne de încredere, ne pune încredere în El. Care mai este un alt cuvânt sau altă expresie folosită aici? Spune când ele vor înceta. Adică, ce înseamnă? Păi când nu le mai. Când se duc pe apa sâmbete, cum spunem noi, pentru că mai avem și expresii. Azi ai și mâine n-ai. Da? Ia nu da să vezi cum ai. Nu? Așa e o vorbă. Nesănătoasă. Ce drept. Deci atunci când tu vei înceta, expresia aceasta mai înseamnă atunci când vei eșua datorită lipsei de bogății. Știți? Iisus ne spune aici, nu-i contează cât ai și ceea ce faci când ai. Contează mai exact când nu mai ai și faci ceea ce trebuie. Pentru că e vorba despre caracter. Spune, faceți-vă bogății, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, deci cu lucrurile astea vremelnice, trecătoare, schimbătoare, spune că aceștia să vă primească. Adică prietenii făcuți, da? Noi am anumit pile. Aici nu spune pile, spune prieteni. Cunoștințe. Dumnezeu spune că noi putem să ne facem plăcuți. Ați văzut oamenilor atunci când suntem... Cum? Fraților, nu când avem pentru noi doar. Pentru că a-ți face prieteni înseamnă a fi darnic. Și o să vedem în același context, puțin mai încolo, despre faptul că la asta ne învață Apostolul Pavel, spune. N-ați văzut cât de bucură sunt oamenii când le dai? Când le faci parte din ceea ce ai? Și mai ales atunci când ei nu merită. Sau pur și simplu nu are niciun interes. Sau ei n-au niciun interes cu privire la ceea ce ai tu. La bogățiile tale, la beneficiile tale. Spune că aceștia să vă primească în corturile veșnice. Păi cum? În ce? Îți spunea că pilda asta e greu de înțeles, nu? E greu de înțeles. Și totuși, este foarte interesantă. Cu aceste explicații rezultă ceva, și anume, bunurile materiale pentru creștini reprezintă testul al ministrării în partea lui Dumnezeu. Mai spun o dată. Dumnezeu ne testează pe noi și ne formează caracterul atunci când noi știm să administrăm bunurile materiale. Pentru asta Dumnezeu ne binecuvântează în viață. Cu bunuri, cu oportunități în viața aceasta pământească, materială. De ce? Pentru ce? Pentru scopuri eterne. Adică pentru onoarea lui Dumnezeu, adică pentru câștigarea sufletelor. Mai spune o dată, Dumnezeu ne binecuvântează pe acest pământ cu lucruri materiale pentru ca noi să căutăm lucruri eterne, veșnice. Gloria Lui și câștigarea sufletelor pentru împărăția Lui. Vă dați seama că nu pot să nu fac o aplicație aici. Este trist cum atât de mulți creștini își irosesc viețile, se irosesc pe ei înșiși, adică talente, daruri spirituale, și își irosesc resursele materiale pentru lucruri trecătoare. Adică ce? Pentru bani, pentru faimă, pentru confort, pentru plăceri. Ca și cum Iisus n-ar fi murit niciodată pentru salvarea sufletelor oamenilor, a tuturor oamenilor, iar judecata nu mai vine niciodată. Deci trăim copiii al lui Dumnezeu irosindu-ne lucrurile care ne-a dat Dumnezeu, talente, daruri, da? Binecuvântări, în așa fel încât Hristos n-a murit niciodată pentru sufletul uman și judecata, adică ziua aceea când ne va chema Dumnezeu să dăm socoteală, poate n-ar veni niciodată. Nu e așa că e trist? Înțelegem noi astfel că singurul motiv pentru care Dumnezeu ne-a binecuvântat cu talente și cu daruri este pentru a-i binecuvânta pe alții. Să mai spun o dată. Singurul motiv pentru care Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi este pentru alții. Pentru că fericirea, vă zice, dar nu spunem parcă spunem să ne bucurăm. Da, fericirea și bucuria vine când binecuvântăm pe alții, când dăm. Că spunea Apostolul Pavel, singurele cuvinte ale Domnului Iisus care nu se află în Evanghelie. În Evanghelie. Că ce este mai ferice, spunea Domnul Iisus, să dai decât să ai. Fericirea în prima adevărată nu este strânge pentru noi. Nu. Citeam o listă cu oameni de top în ce privește, privește afacerile în lume, mondial. Toți oamenii respectiv citeam cum au murit. Și mulți dintre ei, pur și simplu, au comis suicid. Este trist. Pentru că, cum spunea cineva, banii n-aduce fericirea. Mare adevăr, ce drept. Pentru că Dumnezeu ne spune că nu putem fi împliniți în lucrurile trecătoare. De ce? Mamona este înșelător. Nu putem să ne credem în el. Nu și are scopul de a ne da nouă fericirea. Deci, singurul motiv pentru care Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi este să-i binecuvântăm pe alții. Asta înseamnă împlinirea și fericirea adevărată. Adică singurele lucruri pe care, apropo, că tot ne gândim noi și nouă ce ne pică, păi singurele lucruri pe care o să le avem în cer sunt cele pe care le dăruim. Așa că ce o să fie? Înțelegem de asemenea noi că singurul motiv pentru care Dumnezeu ne binecuvântează cu succes material este pentru a-l folosi pentru câștigarea sufletelor oamenilor. Asta e un mare adevăr. Din păcate ascuns pentru mulți. Adică singurii prieteni pe care o să-i avem în cer sunt aceia pe care îi câștigăm noi pentru Hristos. Să mai spun o dată. Singurul motiv pentru care Dumnezeu ne binecuvântează și avem succes în viața aceasta este că cu acest succes material să ne facem prieteni câștigându-i pentru Hristos. Nu să-i facem invidioși. Pentru că atunci când dăruim și nu ținem de lucruri, când facem parte altuia, facem ceva opus lumii acestea. E mai mult decât filantropie. De ce? Pentru că noi avem un motiv. Nu este ca să scrie numele nostru pe ceea ce facem, ci numele lui Hristos, pentru că vom dărui mai mult decât ar trebui, vom dărui mai mult decât acela care merită, ci vom dărui cum? În numele lui Hristos care ne-a dăruit ce? Cel mai de preț lucru, mântuirea. Asta va fi dovada faptului că Dumnezeu l-a dat pe singurul lui Fiu pentru noi. Ca noi ce? Să ne bucurăm de o împărăție veșnică. Dar noi ne vindem foarte, foarte scump și foarte ieftin în același timp. Spunea Warren Worsby, singura diferență între băieți și bărbați este că bărbații își cumpără jucării mai scumpe. Pentru că adesea așa ne irosim viețile. Un al treilea lucru, am văzut felul cum Iisus aplică acest lucru și am văzut observația lui Iisus, dar în al treilea lucru observăm o avertizare. De la versetul 10 la 12, în textul nostru, Domnul Iisus spune două maxime în primul rând, versetul 10. Spune, cine este credincios în lucrul cel mai mic? Este credincios și în cel mai mare. Și apoi, cine este nedrept în lucrul cel mai mic? Este nedrept și în cel mai mare. Dar nu știm noi lucrul ăsta. Azi un om mâine un bou. Credincioși în lucrurile mici, credincioși în lucrurile mari. Deci sunt lucruri pe care noi le spunem, le-am auzit. Dar oare le credem? Iisus însă aplică aceste două maxime, aceste două mari principii. Credincioșie în lucrurile mici, credincioșie în lucrurile mari. Nedreptate în lucrurile mici, nedreptate în lucrurile mari. Le aplică cu privire la bogățiile nedrepte, la mamona. Așadar, spune versetul 11, dacă n-ați fost găsiți credincioși în ce privește bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Cu alte cuvinte, dacă nu suntem buni ispravnici ale bogățiilor materiale, e foarte interesant ce spune aici. De-aia sunt bogății nedrepte. Nu le merităm și nu suntem încredere, da? Cum ne așteptăm să fim buni ispravnici ale bogățiilor spirituale? Deci, ce spune Iisus așa în felul următor. Felul cum ne purtăm cu lucrurile materiale din viața noastră determină influența, purtarea noastră în lucrurile spirituale. Mai spune o dată. Felul cum ne purtăm cu lucrurile materiale din viața noastră determină felul cum vom trata lucrurile spirituale. Și despre ce este vorba? Păi, dacă realizez că bogățiile sunt trecătoare și nu sunt ale noastre, sunt ale stăpânului, atunci spune versetul 12, dacă n-ați fost credincioși în locul altuia, cine va da cine este al vostru? E foarte interesant cum pune Domnul Iisus aici. Deci, dacă nu recunoști că tot ceea ce ai tu în viața aceasta nu este al tău, al lui Dumnezeu, cum vei merita tu ca să ai lucrurile tale într-o dată? E foarte interesant că, comparativ cu o pildă pe care am studiat-o, în Matei capitolul 25, despre acei ispravnici, acei lucrători, spune acolo principiul acesta. Dacă tu ai fost credincios aici pe pământ, îți voi da mai multă responsabilitate. E vorba că dacă nu ești credincios aici pe pământ, cum trebuie lui Dumnezeu, Dumnezeu ne va da slujire mai multă în veșnicie, în împărăția sa de 1000 de ani, în primul rând. Dacă n-ați fost credincios în lucrul altuia, cine va da ce este al vostru? Cine va da ce este al vostru? Este o vorbă profetică aici. Pentru ca să nu cumva să fim surprinși, poate vom fi surprinși, dar să nu cumva să nu se spună că n-am știut, Doamne, că contează, cum spus aici pe tine, va conta în împărăția ta. Contează. Dacă nu suntem buni spravnici cu ce este, cu ce nu este al nostru, ce al Dumnezeu, atunci cine ne va da ce este al nostru? Trebuie să fim buni spravnici, bun administrator a ceea ce avem acum, pentru că nimic din ceea ce avem nu este al nostru, ci al lui Dumnezeu. Acum gândiți-vă ce impact are acest adevăr dacă ne-am trezit cu el în fiecare zi în mintea noastră. Cu privire la ceea ce avem până acum, cu privire la ce ni s-a încredințat, la muncă, acolo unde ne petrecem o mare parte din timpul nostru. Dacă știm că nimic din ceea ce avem e al Dumnezeu, cum ar trebui să administrăm lucrurile? Deci spuneam că Iisus avertizează cu privire la credincioșie. Suntem credincioși în lucruri mici? Iisus spune foarte clar, nu ai cum să fii în lucruri mari. Nu ai cum. Este, să ne punem o întrebare, este cumva stagnarea binecuvântării lui Dumnezeu în viața noastră atât de faptul că noi nu suntem credincioși în lucruri mici? Am văzut de multe ori că asta e o problemă, că pur și simplu oamenilor, mai ales credincioșilor, dă cu minus. Dar, Doamne, de ce nu mă binecuvântez? Este oare acest caz? Credincioșie în lucrurile mici. De ce mai multe ori cazul este dar este lucru prea mic? Eu vreau ceva mai mare. Și Dumnezeu spune, adevăratul caracter, acela care ține cu adevărat la caracterul sănătos, începe cu lucrurile mici. Începe cu lucrurile care nu sunt ale lui, pentru că într-o zi să aibă lucrurile lui. Să-i fie gândite lucruri mai mari. Bun administrator. Deci spuneam că ceea ce facem cu lucrurile materiale influențează ceea ce facem cu lucrurile spirituale. Și acum o să întrebeți, dar care e problema cu lucrurile materiale? O spune în versetul 13. O altă avertizare, e vorba despre cei doi stăpâni. Niciun slujitor nu poate sluji la doi stăpâni. Vedeți, Iisus trece mai departe. Și explică, adică despre ce este vorba. Care e problema așa de importantă cu felul în care eu mă ocup de lucrurile materiale? Păi iată care e problema. Niciun slujitor nu poate sluji la doi stăpâni. Căci ori îl va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, ori va fi devotat. Îmi place mult aducerea asta, pentru despre asta e vorba. Ori va fi devotat unuia și îl va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamon, adică bogății. Probabil că unul din motivele pentru care Iisus se referă la bogățiile îndrepte, ca fiind bogățiile materiale și invers, este acest fapt că ele au calitatea să depărteze pe oameni de Dumnezeu. Nu avem noi expresia asta? S-a îngrășat. A uitat de Dumnezeu. Dar ce păcat este că, într-adevăr, asta este, acesta este aplecarea noastră atunci când începem să fim binecuvântați material. Firească. De aceea, o să vedem că iubirea de lucrurile materiale, de bani, pur și simplu ne strică. Deci mamona, bogățiile și Dumnezeu vor același lucru. Care? Închinarea noastră. Dragostea noastră. E foarte interesant că nu numai Dumnezeu dorește să-L iubim, dar și mamona și bogățiile. De ce? Păi dar nu ne prindem noi? Că despre asta e vorba. De a simți cum ne acaparează mintea și inima și poftele și dorințele și planurile noastre. Deci pentru că noi, spune Domnul Iisus, nu putem sluji la doi stăpâni. Pentru că ori slujim bogăților, ori slujim lui Dumnezeu, din două una. Deci, ce ne învață Domnul Iisus aici? Ne învață că a trebuit să ne controlăm bogățiile și să iubim pe Dumnezeu. Și mai bine zis, atunci când iubim pe Dumnezeu și când înțelegem că de la vin toate lucrurile, că nu sunt de la noi aici pe pământ, nimic nu este al nostru. Este har, dacă avem ceva, da? Atunci vom putea să stăpânim bogățiile, să le folosim pe slava Lui, pentru câștigarea de suflete. Deci un mod corect, sănătos, de folosința bunurilor materiale, este atunci când îl iubim pe Dumnezeu și ne folosim de lucrurile acestea, binecuvântările acestea, pentru a-L glorifica pe El, a arăta spre El și pentru a câștiga pe oameni la Hristos. Înțelegem că despre El este vorba. Apropo, legat de această avertizare, de a nu folosi nesănătos lucrurile materiale, El acest, pur și simplu, avertizarea asta a născut o reacție. Și uitați-vă la reacția aceasta, versetul 14. Fariseii, care erau, spune, iubitori de bani, țineți minte expresia asta, iubitori de bani, au auzit tot acestea și ce-au făcut? Își băteau joc de El. Adică, băi, ești deștept rău. Cum adică? Cred că au fost destul de bulversați prin această pildă. Pentru că e o pildă care pur și simplu bulversează pe cel care iubește lucrurile materiale. Motivul lor care era? Spune Domnul Iisus aici, fariseii care erau iubitori de bani. E clar că Iisus știa acest lucru. Iubeau bogățiile. Apropo, asta e reacția tuturor oamenilor care sunt robi ai materialului. Iubesc lucrurile materiale. Și ce vor face ei? Întotdeauna când vor fi atacați cu privire la ceea ce au, pur și simplu vor disprețui și vor lua în râs o administrare sănătoasă. Cum? Darnică a lucrurilor materiale. Apropo, chiar și credincioșii, care sunt lumești de fapt, au această atitudine. Nu iau în serios avertizările lui Iisus cu privire la administrarea materialului și pericolul idolatriei. Despre asta era vorba. Și ce face? Iisus le răspunde fariseilor, versetul 15, voi încercați. Și uitați cum spune Domnul Iisus, le arată exact inima lor. Cu alte cuvinte, e ca și cum ar fi existat acolo un ecran mare și l-a luat telecomanda și a pus inima lor pe ecranul ăla mare. Și spune, voi încercați să vă îndreptățiți pe voi și vă înaintea oamenilor. Adică cum? E aici vorba despre întreaga istorie, care se întâmplă și asta sub ochii noștri. Ceea ce avem noi, încercăm să ne știu, dar îmi trebuie aia, îmi trebuie alaltă, dar nu am timp pentru că am timp, pentru că trebuie să-mi fac timp pentru asta și așa mai departe. Practic ne justificăm. Asta e atitudinea atunci când ne bate în joc de ceea ce spune Iisus. Nu te lăsa rob lucrurile materiale. Fii robul lui Hristos, care s-a dat pe sine însuși pentru mântuirea ta veșnică. Voi încercați să vă îndreptățiți pe voi și înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimă, că ce este înălțat între oameni, adică ce înseamnă asta? Dumnezeu vede diferit lucrurile. Ce apreciem noi, bogățiile, banii, puterea, influența, e o urăciune, spune, pentru Dumnezeu. E vorba despre folosința nesănătoasă a lucrurilor materiale. Vedeți, ei doreau să ducă problema întotdeauna pe plan teologic. Erau buni la asta. Erau experți în lege. Da? Și cu legile spunea, pe tine îmi trebuie asta. De exemplu, Biblia spunea, fi darnic față de familia ta. Și spuneau, nu, lucrurile ăștia l-au închinat Domnului. Corban. Și astfel tatăl și mama care erau în nevoie nu erau ajutați de către copiilor. Pentru ce? Pentru că spuneam că este ale Domnului. Dar de fapt erau ale lor. Și așa facem și astăzi. N-avem timp, n-avem bani, n-avem dragoste, n-avem o ureche să mai dăm cuiva să-l ascultăm pur și simplu atunci când are mare nevoie. De ce? Pentru că suntem ocupați. Și poate și pune numărul Dumnezeu pe acolo peste el, pentru că ce este mai nobil, am auzit vorba asta, decât să muncești. Să muncești bine. Serios. Este oare atitudinea noastră, pentru că Iisus spune, voi încercați să vă îndreptățiți pe voi înși înaintea oamenilor. Dar Dumnezeu vă cunoaște inima. Inima lor era idolatră. Iubeau materialul, spune. Ei iubeau bani. Mai mult decât pe Dumnezeu. Concluzii. În primul rând, pilda aceasta nu este, spuneam, nu este ca să laude necinstea, nedreptatea. Șmecheriile, nu. Pilda și are scopul pentru a ne stimula și motiva pe noi în a folosi corect lucrurile materiale. Ce este lăudat nu este necinstea, ci este țimea. Să facem diferență. Știți că spune Domnul Iisus, fiți fără răutate ca porumbei și cum? Cinsteți, cireți, înțelepți ca șerpii. Este aceeași principiu. Existețimea, adică creativitatea, săduința, ingeniozitatea. Este ceea ce putem să numim că Iisus ne dă o lecție pozitivă dintr-un exemplu negativ. Adesea am văzut lucrul ăsta, nu? Am avut o grămadă de exemple negative în care să învățăm ceva pozitiv. Să învățăm din greșelile altora, cu alte cuvinte. Deci, scopul este de a ne ajuta, de a ne motiva, de a ne stimula, să folosim cum trebuie lucrurile materiale. 2. Iisus ne învață să fim, spuneam, isteți, înțelepți în folosirea lucrurilor materiale. Cum? Păi trebuie să le folosim având în vedere ce? Veșnicia. Demonstrând că nu lucrurile materiale sunt scop pentru noi, ci valorile veșnice. Caracterul dumnezeiesc. Evlavia spune. Dacă avem ce mânca și ne îmbrăca, spune Apostolul Pavel, tot într-un context vreau să simt imediat în 1 Timotei capitolul 6, deschidem acolo, spune, ne avem de ajuns. Și spune, să știți că evlavia, adică caracterul dumnezeiesc, este un mare câștig. Apropo, considerăm caracterul cel mai mare câștig? Caracterul dumnezeiesc. Frații mei, dacă ne pierdem caracterul, sau cum se spune la noi, coloana, că nu mai ești om, doar de dragul lucrurilor materiale, atunci ce suntem? Conform Scripturii, suntem în mare pierdere. Suntem săraci. Parcă am avut o pildă despre bogatul sărac. Da? Deci, să fim înțelepți cum? Să le folosim, având în vedere veșnicia, lucrurile materiale, demonstrând că lucrurile materiale nu sunt un scop în sine, ci lucrurile lui Dumnezeu, de care ne vom bucura întotdeauna. Și să folosim corect și sănătos lucrurile materiale astfel încât ele să ne însoasă pe noi. Nu noi pe ele. Ele să ne fie rob, nu noi să le fim rob. Adică folosește lucrurile, nu te închina lor. Cum ne dăm seama de asta? Păi să ne uităm la cât timp oferim lucrurilor câștigului material. Câtă din forța noastră, din creativitatea noastră, din sețimea noastră, din munca noastră, din timpul nostru, din dragostea noastră, oferim lucrurilor materiale. Și dacă tot le facem, este Dumnezeu peste toate lăudat? Să e vorba despre noi. Lucrurile sunt o înaltă minunată, dar sunt un Dumnezeu groaznic. Mi-a plăcut vorba asta. Lucrurile sunt o înaltă minunată, dar un Dumnezeu groaznic. Și în al treilea rând, în Timotei, capitolul 6, să ne uităm cum îl sfătuia Pavel pe Timotei. Principii legate de folosința lucrurilor materiale. În primul rând, în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 9 și 10, ne arată că există o latură periculoasă în lucrurile materiale. Adică să le urmărim. Ispite, capcane, pofte, rele, răutăți, rătăcire, durere. Iată ce spune în 1 Timotei 6 cu 9. Cei care vor să se îmbogătească, adică trăiesc pentru lucruri, da? Vor cădea în ispită, în capcană și multe pofte nesăbuite și vătămătoare. Care ce fac? Îi cufundă pe oameni în ruină și în pierzare. Adică îi vedem la știri. De cele mai multe ori, dar cred că știrile sunt mult mai multe decât ce vedem la televizor. Căci iubirea de bani, v-au zis expresia asta, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Iar unii care au tânjit după ea au rătăcit de la credință. Și s-au străpuns singur cu multe dureri. Să vă explic cum stă lucrul ăsta. Se numește Spania, Italia, Germania. Nu fac haz de necaz și nu au acuz pe nimeni. Dar e vorba despre exact primele cuvinte în versetul 9. Cei care vor să îmbogățească. Nu este greșit să plecăm la muncă, dar dacă plecăm fără Dumnezeu și vrem să nu trăim pentru El acolo unde vom merge, ci vom merge doar pentru niște amărâți de bani și o amărâtă de casă și o amărâtă de mașină, iată ce ne așteaptă. Ispite, capcane, pofte, răutăți, rătăcire și spune s-au străpuns singuri, cum spuneam versetul 10, cu multe dureri. Familii dezvinate, copii fără părinți, orfani cu părinți, mai exact. Despre asta e vorba. Există o latură periculoasă, spune Apostolul Pavel aici, Timotei. Apropo de iubirea de bani, Sfântul Iisus spune iubirea de bani. Banii nu sunt răi. Banii nu e rău. Frații, să spunem așa. Banul, bogățiile, spune că sunt mamona. Ele sunt nedrepte, nesigure, trecătoare, nu mai trebuie să pui încrederea. Deci cum este? Spuneți-mi. E rău. Și în sine. Nu-ți poți spune încredere. Și dacă nu-ți poți spune încredere, e doar o nealtă. Dar riscul, pericolul este să-l faci în Dumnezeu. Și un Dumnezeu groaznic, spuneam. De asemenea, când sunt folosite corect, Apostolul Pavel echilibrează aici. Uitați-vă, ce să facem? Îmi place întotdeauna că Dumnezeu nu spune nu fă. Iată ce să faci. Când putem să folosim corect lucrurile materiale și folositoare, astfel să devină pentru viitorul nostru. Vă auți aminte? Faceți-vă prieteni cu băgățiile nedrepte, pe care nu le merităm, strecătoare, da? În care să nu avem încredere, pentru că atunci când vom fi în cer să ne primească. Spuneam că singurii prieteni pe care ne-i facem aici pe pământ și care vom avea în cer, sunt aia care i-am condus la Hristos. Cu ce? Păi cu ce avem? De multe ori așa începe relația. Dar dacă nu l-a lăsat pe Hristos, omul zice ce n-aș da să am și eu. Se vor vorbea doar la lucrurile noastre. Dar dacă îl vorbea pe Hristos, că e mai important decât lucrurile noastre, vor deveni prieteni pentru veșnicie. 1 Timotei 6, coborând puțin mai jos, versetul 17. Poruncește bogaților din veacul de acum. Și apropo, dacă vă credeți că nu faceți parte din categoria asta, vă garantez cu studii multe că fiecare dintre noi care suntem aici suntem bogați. Deci comparativ cu nivelul de sărăcie în lumea asta, noi toți suntem de aici bogați. Absolut toți. Spune bogaților din veacul de acum ce să facă. Să nu se îngânfă și să nu spună ce? Nădejdea în bogățiile nesigure. Și Dumnezeu care oferă din belșug toate lucrurile ca să ne bucurăm. Și spune mai departe. Ce să facem? Spune-ne să facă binele. Adică cine? Bogații, cei care au lucruri. Deci cu lucrurile pe care avem să facem bine. Dacă n-am înțeles, spune să fie bogați în fapte bune. Adevărata bogăție nu este cât avem, ci ce facem cu ce avem. Dacă nu ne-am prins cumva nici până aici, ce înseamnă asta? Să fim generoși. Ce înseamnă asta? Darnici. Apropo, ce reputație aveți? Vă pot spune oamenii că sunteți generoși? Sau ce o să facem? O să ne justificăm? Eu sunt precaut. Eu sunt econom. Frații mei, să nu ajungem ca farisei, să ne justificăm cu bine la mână. Generoși. Cum a fost Dumnezeu? S-a prins cineva că Dumnezeu e generos? E atât de clar. Peste istoria întreagă, Dumnezeu este generos. De la început până la sfârșit. Să fim generoși, spune. De ce? Pentru că asta e natura lui Dumnezeu, spune. Gata să împartă cu alții. Gata, spune. Nu, stai puțin să fac o evaluare, să vedem dacă meriți. Nu mai ajungi să face nimic. Spune, adunându-și astfel drept comoară o bună temelie pentru viitor, ca să apuce adevărata viață. Ce înseamnă asta? Păi, frații mei, înseamnă că dacă nu suntem atenți, vom sluji lucrurilor lumești și adevărata viață nici nu avem nici aici și e posibil să o avem nici în cer. Pentru că asta e pericolul, spuneam. Să nu mai ajungem la Dumnezeu. Să trăim pentru Dumnezeu. Deci să ne punem întrebarea în final. Pentru ce alegeți să trăim? Deci asta e pilda aceasta. Iisus a întors către ucenici și spunea, ați văzut fratele la mare? Era acasă, dar nu era acasă. Era fiu, dar era pierdut. Arăta bine prin afară, dar era departe de inima tatălui. L-ați văzut? Iată ce înseamnă asta în mod practic pentru voi. Adică ce? Trăim pentru mamona. El trăia pentru mamona, apropo. Pentru că conta Iedu, conta de câte ori l-a ascultat pe Dumnezeu, pe tatăl său, dar în realitate era departe de inima sa. Deci trăim pentru mamona, adică pentru lucruri, pentru bogățiile peritoare, în care nu poți să te bazezi, care te ispitesc, te rătăcesc, îți întind tot felul de capcane sufletului și care îți vor da tot felul de dureri. Asta spune Scriptura, dacă trăim pentru așa ceva. Cei care vor să îmbogătească. Și poate nu spunem, să mai spunem o dată, nu, că nu vreau asta, dar să ne uităm la cât timp alocăm aceste lucruri, câte emoții, cât efort, cât? Pentru ca să ne dăm seama pe cine slujim. Dacă trăim pentru ce? Adică pentru ce? Pentru administrarea corectă a bunurilor. Nu înseamnă că gata, ne facem sihaști, da? Nu. Corect folosim bunurile. Cum? Făcând bine cu lucrurile pe care le avem, făcând bine celor care au nevoie. Cu ce? Cu lucrurile care le muncim noi. Fiind generoși cu cei în nevoie. Mai ales fraților în credință, spune Scriptura. Alegând să atragem pe oameni la Dumnezeul generos care a dat pe Fiul Său pentru noi. Despre asta e pilda aceasta. Deci pentru cine alegem să trăim? Pentru că, vedeți, ce alegem să slujim ne va defini cine suntem. De aici și până în veșnicie. Frații mei, vine judecata. Și va fi o zi când fiecare dintre noi vom da socoteală lui Dumnezeu ce am făcut cu tot ce avem noi, cu tot ce ni s-a dat, cu tot ce am fost binecuvântați. Să trăim în așa fel încât pe cine slujim să ne bucurăm pur și simplu, să nu cumva să ne fie rușine în cer. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi. Te rugăm să ne ierți că de multe ori, în multe feluri, pur și simplu dăm dovadă că suntem ispravnici, nedrepți, neînțelepți cu lucrurile materiale, ajungând să ne închinăm lor, ajungând să ne căutăm identitatea în ele, fericirea, împlinirea, siguranța. Când Tu ne-ai spus că este o rătăcire acest lucru. Te rugăm să ne dai înțelepciune și putere să folosim toate lucrurile de pe acest pământ pentru gloria Ta și pentru aducerea oamenilor la inima Ta iubitoare pentru a-i mântui. Te rugăm în numele lui Iisus Hristos. Amin.